جی تو آیت نمبر 142 سے اللہ تعالیٰ نے اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو اس کام کے لیے چن لیا جس کے کرنے سے وہ لوگ یعنی پیچھے مجبور تھے. موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال تقریباً مصر میں تبلیغ کی تھی. قوم چونکہ غلام تھی ان کے پاس وقت نہیں ہوتا, کیونکہ جو لوگ غلام ہوتے ہیں پھر وہ بعض دفعہ علم سے بھی اتنا شغف نہیں رکھتے. تو اب دوسرا جو وعدہ تھا وہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی تربیت. اب یہ وقت قریب تھا کہ جب تورات دی جائے اور ان کو کچھ ادب آداب سکھائے جائیں اور ان کے اندر دوبارہ وہ شعور پیدا کیا جائے کہ جو آزاد قوموں کی ایک شان ہوتی ہے اور وہ وصف جو قوموں کو پھر دوسرے لوگوں کے اوپر غالب کرتے ہیں. اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا. وادی تیم میں یہ موجود تھے. موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ آئیے اور وہاں جا کے کچھ تب عبادت کی جائے گی, اپنے دل کو اس کلام کے سنبھالنے کے لیے تیار کیا جائے گا اور بعد میں پھر وہ پیغام آ کے قوم کو دیا جائے گا اور اس طرح سب مل کے اس پہ عمل کریں گے اور پھر دنیا میں ابھر کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اصل میں اب اس قوم کو ابھارنا چاہتا تھا, دوبارہ ان کو عزت دینا چاہتا تھا. یہاں میں وہ بات کروں گی جس کا ذکر پچھلے رکوع کے آخر میں کیا تھا کہ اگر ہم اپنا تقابل کل کے بنی اسرائیلیوں سے کریں تو آج حالات کچھ زیادہ مختلف نہیں دکھتے. بہت کچھ کمیاں ہیں ابھی, یعنی وہ وعدے جو ہم نے اپنا ملک لیتے ہوئے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوتے. اور جب ہم حالات دیکھتے ہیں تو ہم کڑتے اور جلتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ سوچتے ہیں. بعض لوگ اس کا اظہار یعنی مطالبوں کی صورت میں اور کچھ اور بعض لوگوں کا جو فیورٹ جاب ہے وہ حکمرانوں کو برا کہنا اور ان کے لطیفے بنانا اور ان کی ای میلز کو فارورڈ کرنا اور ان کے گھروں کے خفیہ حالات کو سر عام کچرے کی طرح پھیلا دینا, یہ حال نہیں ہے. یہاں سے ہم سیکھیں گے کہ ایک طرف کام پورا ہوا, ملک مل گیا, سپوز کیجئے بنی اسرائیل آزاد ہو گئے, اس کے بالمقابل ہم بھی آزاد ہوئے. اس کے بعد جو اس دور میں جو پہلا کرنے کا کام تھا, یا اگر تب نہیں ہوا, اب ان کو نہ برا کہیں جو چلے گئے ماضی کے بزرگ جو آج موجود ہیں, تو اس کے بعد پھر کام کیا ہوتا ہے کہ قوم کی تربیت کی جائے, ایک آزاد ماحول میں ان کو پیدا کرنا اور ان کے اندر ایک آزاد سوچ پیدا کرنے کے لیے ان کو اللہ کی کتاب سے جوڑنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ جب بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور جب ابتدا میں نئے نئے ملک بنتے ہیں تو پنپنے کے لیے بہت ضرورت ہوتی ہے چیزوں کی. بہت سارے لوگ اس طرح مطلب مشکلات میں ہوتے ہیں. جیسے مدینہ جب بنا تو اس کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت سارے پروجیکٹس تھے اور آپ کو اس وقت کئی چیلنجز درپیش تھے, اندر کے اور باہر کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا اور ایک بالکل چھوٹی سی نوزائیدہ سی ریاست کو سانس لینا بھی محال تھا. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ مدنی صورتوں کی اگر آپ تعداد دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہے, اور وہ کیوں ہے کہ اللہ کے نبی پہ وحی کا سلسلہ جاری رہا اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی تربیت ہوتی رہی اور دین کا علم بھی ساتھ تھا اور اس طرح دنیا کے چیلنجز کو لیتے رہے. یہی حال آج بھی ہمارے ملکوں کا ہے. ابتدا میں یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ جب آپ ان باتوں کو سنیں تو ساتھ اپنے دل میں بھی کچھ چیزیں سوچیں, پلانز بنائیں جہاں تک بھی پیغام جا سکے. آج بھی ہماری امت اور ہمارے ملکوں کے مستقبل کو بہتر کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ امت کو کتاب سے جوڑ دیں, ان کو اویئرنیس دیں اور وہی چیز پھر تبدیلی لاتی ہے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اگر آپ جتنے ستارے ماشاءاللہ ان باتوں کو سن رہے ہیں, اگر ہمارے دل میں اس کا احساس پیدا ہو گیا اور اتنی فیملیز کے اندر یہ پیغام چلا گیا اور پھر ہماری فیملی سے ہمارے خاندان میں چلا گیا, تو آپ دیکھیے کہ یہ بات کہاں جائے گی. ہم جب اپنی ذات سے نہیں شروع کرنا چاہتے, دوسروں تک لے جانا چاہتے ہیں, تو اس سے نتیجے مختلف ہیں. تو اب اس تناظر میں ان آیتوں کو سنتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں بھیجا, کوہ طور پہ, ووعدنا, اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے, یعنی نہ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ضمیر اور نہ یہ شرف کی ہوتی ہے یعنی جمع ہے, یہ جمع کی نہ نہیں ہے بلکہ یہ اس رنگ میں, جیسے کوئی بڑا ہو تو اس کو ہم تم کی بجائے آپ کہتے ہیں اور بڑے بادشاہ بھی اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بلایا, کس کو بلایا؟ موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کو. اچھا, موسیٰ کا معنی بھی آپ کو معلوم ہوگا نا, پانی سے نکلا ہوا. بعض کہتے ہیں اس طرح اس کا مرامانی ہوتا ہے ریزر, لیکن پانی سے. اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بچپن میں ہی پانی سے نکلے تھے نا, جب ان کو فرعون کے محل کے پاس پایا گیا, تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ ان کا نام پھر موسیٰ رکھا گیا. بہرحال کیوں بلایا؟ تاکہ بنی اسرائیل کے لیے ایک ایسی کتاب دی جائے, تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں, کتاب کر کے ساتھ تعلق جوڑنے سے پہلے دل کو کھولنے کے لیے تنہائی کی عبادت کی ضرورت تھی. 30 تھی اور پھر 40 کیوں ہو گئی؟ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں, جس میں ویسے تو اگر آپ دیکھیں کہ سورۃ بقرہ میں ایک براہ راست 40 راتوں کا ذکر ہے, لیکن یہ 40 راتیں کون سی تھیں؟ اس میں ابن ابی حاتم مفسر ہیں, وہ ایک قول نقل کرتے ہیں کہ ذی قعد کا ایک مہینہ اور ذی الحج کے 10 دن تھے. علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ سے ایک ماہ پورا ہونے کے بعد کلام کرنے کا وعدہ کیا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ وعدہ کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا. امام بغوی کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل مصر میں تھے تو موسیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا تو تم کو ایک کتاب عطا فرمائے گا جس میں تمام عوامر اور نواہی ہوں گے, ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوں گے. جب اللہ تعالیٰ نے دشمن کو ہلاک کر دیا تو موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کتاب نازل فرمانے کی درخواست کی. اللہ تعالیٰ نے 30 روزے رکھنے کا حکم دیا. جب 30 دن ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بدبو محسوس ہوئی, تو آپ نے کسی نرم لکڑی سے مسواک لی. ابو عالیہ کہتے ہیں کسی درخت کی چھال کو چبایا. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں نا, یہ وہی بات ہے کہ مختلف اقوال ہوتے ہیں جس کو صرف ہم نے ماننا ہے, اس سے کوئی عمل کی باتیں نہیں نکال سکتے, اور اس میں کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہم اپنی مرضی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ غلط ہے. ایسی آیتوں پہ بس انسان کو خاموش ہو جانا چاہیے, اور ایسی یا باتوں کو سن کے کہ 30 سے 40 کیوں ہوئیں, ہم اپنی سمجھ سے, جیسے آج ہم اپنے لیے عمل کی باتیں نکالتے ہیں, تو بعض مفسرین نے اسی طرح سے پھر اس میں سے اپنی عمل کی باتیں نکالی. لیکن اگر آپ دیکھیں تو 30 کو 40 میں کیوں بدلا؟ ساری جب چیزوں کو ہم جمع کرتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل 40 ہی راتیں تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں 30 دن کہیں ہوں, 30 راتیں کہیں ہوں, اور پھر 10 مزید بڑھا دی. ہو سکتا ہے موسیٰ کا دل نہ چاہا ہو واپس آنے کو. آپ کسی کے گھر جاتے ہیں جس سے آپ کو بڑی محبت ہو, خاص طور پہ آپ کی کوئی خالہ ماموں نانی کا گھر, تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ اور وہ بھی آخری وقت تک کیا چاہتے ہیں کہ ٹکٹ تھوڑی آگے کرا لو. پہلے تو اس پہ بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ تم ٹکٹ لے کے ہی کیوں آئی, ہاں پھر وہ یہ کہتے ہیں اتنی جلدی کی کیوں لی. پھر جو ہی دن تھوڑے رہتے ہیں تو ماں کے دل کو ہاتھ پڑتا ہے, پھر وہ کہتی ہے اتنی جلدی, ساتھ وہ تیاری کرتی ہے آپ کے لیے اور ساتھ کہتی ہے کہ اتنی جلدی جانا ہے. پھر وہ آخری 1-2 دن میں رونے لگتی ہیں, پھر وہ کہتی ہیں اچھا کوشش کرو, آپ کہتے ہیں نہیں ٹکٹ تو آگے نہیں ہو سکتی, پھر پینلٹی دینے کے لیے بھی تیاری ہوتی ہے. تو یہ محبت کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اللہ واللہ عالم, لیکن یہ 40 راتوں کا جو جانا تھا اصل میں آپ کے دل کو مضبوط کرنا تھا, تاکہ آپ اپنے آپ کو الگ کر سکیں. دیکھیے کہ جو بات جہاں اللہ تعالیٰ کے تعلق کی ہے نا, وہی مقام اللہ کی کتاب کا ہے. اللہ سے بات کرنا آج بھی ایسی ہے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں, ہم نماز میں اللہ سے باتیں کرتے ہیں, اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرتا ہے. تو جب ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں ساتھ ہی اپنا محاسبہ بھی کرنے کی فکر ہونی چاہیے کہ کیا ہم بھی اپنے اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے یا کتاب پڑھتے ہوئے تنہائی کو پسند کرتے. کیونکہ دیکھیے تنہائی میں نا تدبر بہت ہوتا ہے, غور. جو لوگ بہت لوگوں کی بھیڑ میں رہتے ہیں نا, ان کی عقل زیادہ کام نہیں کرتی, وہ دوسروں کے قلبے ہیں نا. اور بہت آسان بات ہے, آپ دیکھیں کہ آپ کہیں باہر سے ہو کے آتے ہیں تو آپ کے ذہن پہ کتنی پکچر چل رہی ہوتی ہیں. میں اس کو ایسے سوچتی ہوں جیسے گاڑی میں بیٹھ کے باہر ونڈو میں دیکھنا, آپ کے ذہن میں اتنی تیزی سے سین بدلتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے بلڈنگس تھی, تھوڑی دیر بعد درخت آ گئے, پھر تھوڑی دور گئے تو گیس اسٹیشن آ گیا, آگے گئے تو کچھ اور. اس کے برعکس اگر آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں, جہاں بیٹھے ہیں وہاں سوچیے اپنے آپ کو, آپ کا ذہن بالکل بس وہ 4 دیواریں دکھ رہی ہیں نا, یا کمرے میں جو 1-2 چیزیں رکھی ہوئی ہیں تھوڑی بہت وہی رکھی ہیں, اور جس نے ماشاءاللہ اپنے گھر میں اتنی چیزیں جمع کر دیں کہ وہیں بڑی ڈسٹریکشن ہے, تو فوکس نہیں کریں گے نا. تو جو لوگ اپنی زندگی سادگی والی رکھتے ہیں, اپنے آپ کو بلا ضرورت گھروں سے باہر نہیں نکالتے, وہ اللہ کی کتاب کو سنبھالنے کے زیادہ قابل ہوتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ بھی اللہ کی کتاب کی خدمت کریں, تو تھوڑی رونقیں کم کرنی پڑیں گی. باہر کی رونقیں کم ہوں گی نا تو آپ کے دل رونق والے بنیں گے, پھر اندر روشن ہوں گے, پھر آپ کو تنہائی اچھی لگے گی, یعنی لٹرلی آپ کو باہر جانا مشکل لگے گا، ایک تو وقت کی کمی، پھر دوسرا ڈسٹریکشن، پھر اتنا کچھ دیکھ آتے ہیں تو پھر توجہ ادھر ادھر جاتی ہے۔ تو عافیت اسی میں، جو اللہ کے نبی نے بھی ایک صحابی کو کہا تھا کہ اپنے گھر میں قرار پکڑے رہو، بلا ضرورت باہر جانا مردوں کے لیے بھی کوئی پسندیدہ نہیں، پھر اسی سے فتنے پھیلتے ہیں، پھر اسی سے ہم نت نئی چیزیں دیکھتے ہیں۔ ہاں باہر انسان جائے، لیکن کس سوچ سے جائے کہ کوئی کائنات کا مطالعہ کرے اور فطرت کو آبزرو کرے، لیکن گھر میں رہنا عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 40 کے لیے رکھا، یہاں 30 کو 40 میں بدلنے سے ایک چھوٹی سی عمل کی بات ہمارے حساب سے مل سکتی ہے کہ اگر آپ کسی کام کی کمٹمنٹ کرتے ہیں اور وہ کام شروع میں اگر چھوٹی کمٹمنٹ کی، بعد میں آپ کو لگا کہ یہ کام اس میں نہیں ہوگا تو بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ مثلا کلاس کا ٹائم اگر آپ کا 4 گھنٹے ہے تو اس کو 4.5 گھنٹے بھی کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ کے راستے میں پوری زندگی بھی لگانے کا موقع مل جائے تو وہ بھی کم ہے۔ 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا، وہاں حضرت موسیٰ عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے، اور جانے سے پہلے ایک کام کر گئے، اور وہ کیا تھا؟ وقال موسیٰ لأخیہ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون ہارون سے۔ کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ کیا فرمایا؟ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اے میرے بھائی میری جگہ ان لوگوں کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور مفسدین کے راستے کی پیروی نہ کرنا، اتباع نہ کرنا۔ یہ ہے خوبصورت عمل کی بات اس میں کہ جب انسان کہیں جائے تو اپنے پیچھے کسی کو مقرر کر کے جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو جا رہے ہیں مناجات کرنے اپنے رب سے، اور بھائی کو کہا اخلفنی، میرا قائم مقام ہو جا، یعنی میرا نائب ہو جا، میرے پیچھے تم رہنا، سبسٹیٹیوٹ بننا۔ کرنا کیا ہے؟ واصلح، یعنی جن کاموں کی اصلاح کی ضرورت پڑے ان کو درست کرنا۔ مصلح بن جانا بھی مانے، اصلح کے دو معنی لکھیں گے آپ، یعنی کہیں کوئی چیز فکس کرنی پڑے، کوئی ڈیسیژن لینا پڑے، کوئی ایسی بات کہنی پڑے کہ جو اس وقت کا تقاضا ہو تو اس کو کر لیجئے۔ آپ کو اجازت دیتا ہوں، کچھ میرے اختیارات ہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ جیسے لوگ گھروں سے کہیں جاتے ہیں تو اپنی چابیاں دے کے جاتے ہیں، کوئی ضروری نصیحتیں کر کے جاتے ہیں، تو موسیٰ بھی جاتے ہوئے ہارون کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھیے میں جا رہا ہوں لیکن میرے پیچھے سے آپ کو اختیارات دے کے جا رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب پیچھے کسی کو چھوڑیں تو کچھ اختیار بھی دے کے جانا چاہیے۔ اور دوسرا اصلح سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کی اصلاح بھی کرتے رہیے۔ سبحان اللہ، کتنی فکر تھی موسیٰ کو اپنی قوم کی اصلاح کی کہ کہا کہ اب ایسا نہیں کہ میں چلا جاؤں تو ان کو چھٹی کر دو، کہ یہ چھٹیاں منا لیں کیونکہ جی موسیٰ ادھر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ آپ ان کی اصلاح کا کام اور ان کو امر بالمعروف کرتے رہیے، ان کی چھٹی نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوہ طور پہ، اب ظاہر تو قوم سے پوچھیں، چلے میں اس کو اس طرح مثال میں رہتی ہوں کہ جیسے استاد اور شاگرد ہوتے ہیں نا، آپ کوئی بھی کلاس لیتے ہیں اور آپ کا کوئی بھی استاد ہو سکتا ہے۔ اب آپ کے استاد آپ کو کہیں، مطلب کسی موقع پہ چھوڑ کے کہیں جاتے ہیں، آپ ایک لمحے میں کیا سوچتے ہیں؟ سوچیے ذرا اپنے ذہن کو، استاد چھٹی پہ ہیں، یہی تصور آتا ہے نا، اچھا جی استاد چھٹی پہ چلے گئے، اب کیا پیچھے سے پھر ہماری بھی چھٹی ہو جائے۔ کچھ کی چھٹی کر دی جاتی ہے، کچھ خود ہی کر لیتے ہیں یہ سوچ کے کہ چونکہ استاد ہی نہیں ہے تو ہم چھٹی کر لیتے ہیں۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ واصلح اور اصلاح کرتے رہنا، پہلی بات کہ تم ان کی اصلاح سے غافل نہ رہنا، اور دوسری بات ہے کہ ذرا مینجمنٹ بھی کرتے رہنا، ان کے اوپر نظر رکھنا، کوئی انتظام خراب نہ ہو جائے، کوئی کام نہ خراب ہو۔ اب دیکھیے کہ موسیٰ کیوں جا رہے تھے وہاں 40 راتیں؟ آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے نہیں، وہ تو اور عبادت کے لیے خالص ہوئے۔ پیچھے جو کام کر رہے تھے وہ اپنے لیے کر رہے تھے، لوگوں کے لیے کر رہے تھے، اپنی قوم کی اصلاح کا تھا، لیکن ہر مصلح کو اپنی اصلاح کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر بندہ ہدایت کا متلاشی ہے۔ دیکھیے کہ اللہ سے جو تعلق کتاب کو پڑھتے پڑھاتے جڑتا ہے اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ میں تو پورے یقین اور ایمان سے اس چیز کو سمجھ سکتی ہوں کہ جتنا اللہ سے تعلق بندے کا قرآن کے ساتھ تعلق سے بنتا ہے، وہ شاید خانہ کعبہ کو دیکھ کر وہاں عبادت کر کے بھی اتنا نہ ہو۔ یقین کریں، پتہ نہیں میری بات غلط بھی ہو لیکن جو میں نے محسوس کیا وہ بتایا۔ بعض لوگ حج اور عمرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، بعض روزہ رکھ کے کرتے ہیں، بعض نیکیاں کر کے. یہ ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہیں. لیکن جو تعلق اللہ کی کتاب سے جڑتا ہے نا اللہ کے ساتھ، وہ ایک انوکھا تعلق ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اب موسیٰ علیہ السلام بظاہر کوہ طور پہ جا رہے تھے، پیچھے قوم اکیلی رہ گئی. ضرورت تھی، کیا ضرورت ہے موسیٰ کو جانے کی؟ یہیں بیٹھے رہتے، یہیں تو رات آ جاتی. نہیں، وہ راز جو تنہائی میں کھلتے ہیں نا، وہ لوگوں کے بیچ بیٹھ کے نہیں کھلتے. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کا کام کریں، لیکن کہاں، مال میں پھر رہے تھے، فرشتہ آ جائے، آئیے جی آپ کو کتاب کے لیے چن لیا، آئیے جی آپ کو ڈیوٹی مل گئی پڑھانے کی، آئیے جی آپ ذرا کلاس لے لیجئے، آئیے جی آپ ذرا لوگوں کو اللہ کی بات بتا دیں. ہم شادی میں مصروف تھے، ایک دم وہی آ جائے، یہ نہیں ہوگا. اس کے لیے کچھ تو چھوڑنا ہی پڑے گا. موسیٰ نے چھوڑا وہاں تنہائیوں میں، رب سے وعدے کرنے گئے، اس دل کو مضبوط کرنے کے لیے گئے جو اللہ کی کتابوں کا بوجھ پکڑنے کے لیے لازمی ہوتا ہے. اللہ کے نبی بھی غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے. حضرت عائشہ کی روایت سے یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ آپ اس نبوت سے پہلے تنہائی پسند ہو گئے تھے. آپ بھی چیک کریں اپنے آپ کو، جس دل میں نبوت کا بوجھ رکھنا ہوتا ہے، وہ تو نبوت تھی نا، یہاں اسی نبی کے ذریعے آیا ہوا پیغام ہے. اگر ہم اپنے دلوں کو اللہ کے کلام کے لیے قابل کرنا چاہتے ہیں نا، تو وہاں پھر کچھ جگہ بنانی پڑے گی. جس جگہ پہلے ہی بہت چیزیں پڑی ہوں، اس جگہ آپ اور نہیں رکھ سکتے. ٹیبل پہ بہت چیزیں ہوں تو وہاں اور رکھیں گے تو گریں گی نا. یہی حال ہمارے دلوں کا ہے. جب ہمارے دلوں میں دنیا بھر کی چیزیں پڑی رہتی ہیں نا، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی بات آتی ہے تو پھسلتی ہے، ادھر سے رکھتے ہیں بھول جاتی ہے، ادھر رکھی یاد ہی نہیں رہتی. مثلا آپ دیکھیں ایک ٹیبل پہ بہت سارے پیپرز ہوں، تو اس میں یاد ہی نہیں رہیں گے کہ قرآن کے پیپر کون سے تھے اور بل کون سے رکھے ہوئے تھے اور سلپس آپ نے کہاں رکھی تھیں. اس کے لیے انسان کو جگہ بنانی پڑتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے واقعی اپنے لیے یہ بات کر دی، کیسے؟ کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، تم پیچھے سے ان کی اصلاح کرتے رہنا، اور ولا تتبع سبیل المفسدین، دیکھو مفسدین کے قدموں پہ نہ چلنا. یہ مفسد کون تھے یہاں، اور یہ کہاں سے آگے مفسد؟ یہ تو سارے اللہ والے لوگ تھے اور بچنی ہوئی قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، پیچھے اپنے ہی سارے لوگ تھے، لیکن مفسد کون تھے؟ تو مفسد کون ہوتا ہے، وہی بات یاد رکھیے، فساد کی، بگاڑ پیدا کرنا، ڈی کمپوز کرنا، یعنی ماحول کو بدلنے کی کوشش کرنے والے. یا مفسد کون ہوں گے کہ جو کام کو ہونے نہ دیں. اور یہ کون سے مفسد ہو سکتے ہیں کہ جو ان کو نافرمانی کے راستے پہ لے کے جانا چاہیں؟ آگے جا کے آپ پڑھیں گے سامری کا واقعہ، وہ انہی میں آ گیا تھا. تو آپ یہاں پھر مفسد سے وہ سامری نما لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو سچے علم کی بجائے بیکار چیزوں میں لگ جاتے ہیں اور لگا دیتے ہیں. اللہ اکبر. ولا تتبی سبیل المفسدین. اور بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ جب لیڈر سامنے نہیں ہوتا نا، تو بہت فتنے اٹھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہ ملتا ہے کہ آپ جب کبھی مدینہ سے باہر جاتے تھے، تو آپ اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتے تھے. جب آپ ہجرت کے سفر پہ نکلے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ چھوڑ کے آئے. اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے لیے مدینہ سے نکلتے تھے، تو عموماً عبداللہ بن ام مکتوم کو چھوڑ کے جاتے تھے. کبھی جگہ خالی نہیں چھوڑنی چاہیے کہ کوئی کنٹرول کرنے والا نہ ہو، ورنہ مفسدین کو موقع مل جاتا ہے بگاڑ پیدا کرنے کا. مثلا مفسد کیسے ہو سکتے ہیں جو بدگمانیاں پیدا کر دیں؟ ہاں، یہ جملہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ہمیں کیوں چھوڑ گئے؟ ہاں، یا یہ جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ کسی استاد اور شاگرد کا معاملہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کہ کیا ضرورت تھی آپ کو جانے کی؟ ہاں، کلاس لیتے رہتے، آپ کو کیا ضرورت تھی وہاں جا کے آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگ گئے؟ ہاں، پھر بعض دفعہ دل میں خیال ڈالنے لگتا ہے شیطان، الٹے سیدھے بدگمان کرتا ہے. پھر بعض دفعہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مین ہک جو ہوتا ہے جس میں سب بنتے ہیں، وہ ہک نہیں ہوتا تو آپس میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں کچھ بدگمانیاں آنے لگتی ہیں. تو ان سب سے بچنے کا طریقہ بتا دیا کہ ولا تتبی سبیل المفسدین. اور اس سے ایک لیڈر کا کردار بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ آنے والے خطروں کو پہلے بھانپ لیتا ہے، اور انسانی کوششوں کی حد تک وہ اصلاح کی پوری کوششوں کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور وہ کر کے جاتا ہے. اب دیکھیے کہ علم سیکھنے کے دو درجے ہوتے ہیں. ایک درجہ ہے اپنی ذات کی اصلاح کے لیے سیکھنا، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو سکھانے کی نیت سے سیکھنا۔ یہ جو دوسرا درجہ ہے نا، یہ پہلے درجے سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کے لیے مکمل یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے، ساری مصروفیت ترک کرنی پڑتی ہیں، اور اس کے لیے پھر انسان کو کچھ دن، کچھ وقت، کچھ اوقات الگ سے رکھنے پڑتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ ساری نصیحتیں کر کے، سارے کام سونپ کے، ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، اور جب موسیٰ پہنچ کے وقت ملاقات پہ، میقات مقرر وقت میں مقرر کام کرنا، وقت اور کام دونوں کے لیے، یعنی جس کام کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے اندر کرنا، اس کو میقات کہتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں اپنے سفر پہ، کوہ طور پہ پہنچے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے، یعنی رب نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اب یہاں پھر آپ ضمائر خود ہی دیکھیے گا، تھوڑی سی غلطی جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ترجمے میں فرق ڈال سکتی ہے۔ تب جا کے یہاں موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا۔ یہ دو دفعہ ہوا تھا۔ پہلا کلام کب تھا؟ جب مدین سے مصر آ رہے تھے، انا ربکم الاعلیٰ، انا ربکم، ہاں سورۃ طٰہٰ میں آپ اس کا ذکر پڑھیں گے۔ اور یہاں وہ کلام ہے جو فرعون کے ڈوبنے کے بعد ہے۔ پہلا کلام جو تھا وہ فرعون کی زندگی میں سے میں تھا، اور ابھی نبی بنے تھے، وہ پہلا موقع تھا، یہ اب دوسرا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، کیسا وقت ہوگا، کیا لگا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو، کسی کو موقع مل جائے اگر تو کیا ہوگا، ہاں۔ خیر، ایک دفعہ خلاصہ کرتے ہیں آیتوں کا، پھر انشاءاللہ ان کو بعد میں اس میں سے کچھ چیزوں کو پک کریں گے۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، کہا ہے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار کروائیے، بس ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ قَالَ لَن تَرَانِي، کہا ہرگز نہیں تو دیکھ سکتا، کہا نہیں میں دیکھ لوں گا، کوشش کروں گا۔ کہا اچھا، وَلَاكِنْ أَنظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، تو پھر دیکھو پہاڑ کی طرف، فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، پھر اگر یہ اپنی جگہ پہ قائم رہے، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر تو بھی دیکھ لے گا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام کیا تو یہ اندھیرے میں ہوتا تھا۔ بعض جگہ آتا ہے الوداعی اور نہایا میں، اس کی بہت ساری تفاصیل ہیں، آپ خود بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں۔ یعنی ایک غبار چھا جاتا تھا جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ چہرے پہ نقاب بھی ڈال لیتے تھے۔ یعنی ایک اثر ہوتا ہے نا ملاقات کا، بندہ کسی اچھے بندے سے بات کرتا ہے یا بڑے بندے سے بات کرتا ہے تو چہرے کی ایک ایک چیز اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا لیمیقات، تو اس میں جو لام ہے یہ تخصیص کا ہے، خاص کرنے کے لیے، یہ مقرر وقت پر آئے۔ اور آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے طہارت کر کے، پاک کپڑے پہن کر، اللہ کے وعدے کے مطابق طور سینا پر آئے، تیار ہو گئے کہ اب میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ ارینی، مجھے اپنا دیدار دکھا دے۔ اری، انظر، انظر الیک، میں آپ کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ حسن کہتے ہیں کہ موسیٰ کا شوق دیدار اتنا جوش میں آیا کہ انہوں نے رویت آخرت پر قیاس کرتے ہوئے اس دنیا میں بھی دیدار کا گمان کر لیا۔ یعنی یہ مطالبہ کیوں تھا موسیٰ کا؟ پہلی بات ہے شوق کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو شوق لگ گیا اس بات کا کہ میں رب کو دیکھنا چاہتا، اشتیاق، جوش تھا۔ محبت جہاں ہوتی ہے وہاں دل بھی چاہتا ہے کہ انسان یہ چیزیں دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھے گا، تو نہیں بلکہ کائنات میں کوئی بھی میری طرف نہیں دیکھے گا۔ موسیٰ نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ، میں دیکھ سکتا ہوں، میں کوشش کروں گا، کچھ نہیں، اگر میں مر بھی گیا تو میں دیکھ لوں گا۔ علامہ سیوطی کہتے ہیں لن ترانی فرمایا، یعنی لا اری، میں نہیں دیکھا جا سکتا، نہیں فرمایا، یعنی یہاں لفظ، گرامر کا لفظ دیکھیے، لا اری بھی آ سکتا تھا لیکن لن ترانی کیوں کہا؟ تو اس کا جواب پھر دیتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا دیدار فی نفس ہی محال نہیں ہے، اگرچہ اس دنیا میں اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر لم اری کہا جائے نا تو پھر مطلب ہے کہ اللہ کو کبھی بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا، حالانکہ صحیح روایات سے یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جنت میں جنتی دیکھیں گے، اس دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ کے نبی بھی نہیں اور کسی اور نے بھی نہیں دیکھا۔ الا جبلن، کون سا پہاڑ تھا؟ اس کے بارے میں پھر بہت سارے لوگوں نے بات کی، لیکن یعنی جو کون سا پہاڑ جلا تھا؟ کہتے ہیں مدین میں ایک بہت بڑا پہاڑ تھا جس کو زبیر کہا جاتا تھا، یہ وہ پہاڑ ہے۔ امام سدی کچھ اور کہتے ہیں، یعنی اب میں اتنی تفصیلات آپ کو نہیں دیتی، پھر آپ بہت سارے اور سوال کریں گے، لیکن کوئی بھی پہاڑ تھا، ہو سکتا ہے وہ کوہ طور بھی ہو، اس سے ہمارے لیے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ کا دیدار دنیا میں نہیں ہو سکتا، کیوں انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں؟ تو اس کے جواب میں پھر بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ بس آپ دیکھیے کہ جب تک یہ حکم نہیں اترا تھا کہ لن ترانی، اس سے پہلے موسیٰ کو یہ نہیں پتا تھا، اور جب تک کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوتا اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا۔ مثلا حضرت نوح نے اپنے بیٹے کی نجات کی دعا کی، ان کو معلوم نہ تھا کہ وہ ڈوبنے سے بچایا جائے گا کہ نہیں، اسی لیے دعا کی تھی نا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کی، ان کو پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ مشرک کی دعا نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے ابو طالب کی مغفرت کی دعا کی، اور پھر وہ آیت اتری تھی کہ ماں کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کان اولی قربا، کہ کوئی ایمان والوں جو نبی کے لیے لائق ہی نہیں اور نہ ایمان والوں کے لیے کہ مشرکین کے لیے دعا کریں اگرچہ وہ ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ تو لہٰذا کسی کا یہ سوال کر دینا اس کے مقام اور مرتبے میں اس کو اس سے دور نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ کچھ فرقے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار کیا ہے، ان میں سے ایک فرقہ ہے معتزلہ۔ وہ کہتے ہیں نہ دنیا میں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے نہ آخرت میں، اور اس کی دلیل یہی دیتے ہیں لن ترانی۔ حالانکہ آپ کو بھی واضح کیا کہ لن ترانی کا لفظ دنیا میں نہ دیکھنے کی طرف ہے، مکمل یعنی مطلقاً اللہ تعالیٰ کے دیدار کو نہ دیکھنے کی طرف اشارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ مطالبہ محبت کا تھا، شوق کا تھا، وہ عین الیقین کے درجے پہ آنا چاہتے تھے۔ کل انہوں نے لوگوں کو علم دینا تھا، اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیتے تو وہ اس نیت سے نہیں تھا کہ اس سے پہلے ان کو یقین نہیں تھا، بلکہ وہی بات ہے کہ عین الیقین سے دیکھنا چاہتے تھے، اور پھر انہوں نے یہ کہا۔ حالانکہ یہی مطالبہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ 70 سرداروں نے بھی کیا تھا جو کوہ طور پہ گئے تھے۔ یہ اب اگلا شبہ ہے کہ ان کو کیوں پکڑا، اور اس کے اوپر بھی تو بات آتی ہے نا، انہوں نے بھی کہا تھا ہم ارینا اللہ جہرتن، اس پہ کیوں ہو گیا تھا؟ فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم، ان کے دیکھنے کو ظلم کہا اور ان کو بے ہوش کر دیا، جبکہ موسیٰ کے دیکھنے پہ ایک پہاڑ پہ تجلی ڈالی۔ تو فرق ہے، موسیٰ کا دیکھنا ایمان لانے کے بعد کا دیکھنا تھا، لا چکے تھے ایمان، اپنی محبت کے اظہار میں کہہ رہے تھے، جبکہ بنی اسرائیل کے وہ 70 سرداروں نے جو دیکھنے کی بات کی تھی نا، انہوں نے شرط کے طور پہ دیکھنا تھا، اگر اللہ ہمیں اپنا آپ دکھا دے تو پھر مانیں گے۔ تو ان کا تقاضا شرطیہ تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا تقاضا محبت تھا، وہ دکھانا دیکھنا چاہتے تھے۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک ایک جملے پہ پھر کس کس طرح مفسرین جو ہیں وہ جرا اور تعدیل کرتے ہیں، کبھی ادھر سے بات کبھی ادھر سے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ لوگ بھی بڑے تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کے کلام پہ تدبر کرتے تھے، اور کلام آتا ہی تدبر سے ہے۔ آپ 10 تفسیریں پڑھ لیں آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی، جب تک آپ خود اس کے اندر اس حد تک پہنچ کے اور ایک ایک لفظ کی اصل پہ نہیں جاتے، بات نہیں سمجھ آتی۔ بہرحال اب جب موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا، اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے تورات دی، اور تورات جب لے کے آئے، وہ آگے ہم واقعہ پڑھیں گے جب آئے گا۔ یہاں چھوٹی سی بات کہوں گی کہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کا دیدار پہاڑ پہ ہوا، تجلی ہوئی۔ تجلی بھی سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ بھی تھوڑا سا بات سمجھنا ہے، روشن کرنا، اسی سے اردو میں لفظ جلوہ ہے۔ تجلی کی تجلی ایسے ہی ہے جیسے ایک کرن کا پھوٹنا۔ بس آپ دیکھیے کہ سورج ہے نا، اس کی طرف آپ نہیں دیکھ سکتے، پورا سورج آنکھوں کے سامنے ہو اور آپ اس کی طرف دیکھیں تو آنکھیں چندھیانے لگتی ہیں نا، لیکن اگر کوئی فلٹر پیپر یا سن گلاسز کے اندر سے آپ سورج کو دیکھیں تو آپ دیکھ لیتے ہیں نا۔ کبھی کبھی سورج کو گرہن لگتا ہے تو لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کیسے نہیں دیکھیں، آنکھیں خراب ہوں گی۔ آپ ایسا کریں کہ پانی میں اس کا عکس دیکھ لیں، تو تجلی اصل میں ایک چھوٹی سی کرن ہے، اللہ نے پورے چہرے سے نقاب نہیں اتاری، ایک ہلکی سی کرن ڈالی اور پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ نور السماوات والارض. آج بھی دیکھیں کہ آپ کسی ٹیبل لیمپ کو بہت قریب رکھ کے چلا دیں اور اپنے پیپرز کے پاس رکھیں، تو تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کے پیپر جل رہے ہوں گے، اور اگر یہ غلطی کر دیں پوری رات چھوڑیں تو بعض دفعہ اس سے آگ بھی لگ جاتی ہے. اللہ اکبر. علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا، انہی آیتوں پہ ہے، کہتے ہیں صدائے لن ترانی سن کے میں چپ ہوں اقبال، تقاضوں کی کہاں طاقت ہے مجھ فرقت کے مارے کو. کہتے ہیں میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں، لیکن یہ لن ترانی کا لفظ مجھے یہ تقاضا نہیں کرنے دیتا. موسیٰ کو اللہ نے یہ کہہ دیا تو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں. ہمارے بھی دل میں خواہش آتی ہے، جس سے انسان محبت کرتا ہے نا اس کو دیکھنا چاہتا ہے. اللہ اکبر.